Let's go. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz! Tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach! Rabaty aż do 70%! Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Jest termin rozprawy dotyczącej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą 30 maja. Norwegia uznała 15 pracowników ambasady Rosji w Oslo za osoby niepożądane. To agenci wywiadu pracujący pod przykrywką. Lech Poznań zagra dziś z Fiorentiną bez podejrzanego o stosowanie dopingu Bartosza Salamona. Za chwilę szczegóły. Na 30 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wnioskiem prezydenta Trybunał ma zająć się w pełnym składzie pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Sprawozdawcą będzie sędzia Bartłomiej Sochański. Nowelizacja ma wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską funduszy na realizację Krajowego Planu Odbudowy. W skierowanym do Trybunału wniosku prezydent zwrócił się o zbadanie zgodności z Konstytucją, m.in. szeregu zapisów o tak zwanym teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA. Zacieśnianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wzmacnianie relacji w ramach NATO i Unii Europejskiej, a także sprzeciw wobec imperialnej polityki Rosji i pomoc dla Ukrainy. To główne zadania polskiej dyplomacji w bieżącym roku. Mówił o nich minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w sejmowym expose. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Wystąpienia ministra Raua wysłuchał m.in. prezydent Andrzej Duda. Powiedz, jak ocenił jego treść. Prezydent Andrzej Duda uważa, że plan działań przedstawiony przez szefa polskiej dyplomacji w expose jest dobry. Dodał, że osobiście cieszy się z położenia dużego akcentu na znaczenie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i NATO. Oczywistą sprawą jest, że dzisiaj wobec tego, co widzimy za naszą wschodnią granicą, jest to rzecz najważniejsza. Jeżeli ktoś jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszej części Europy w znaczeniu tym szerszym, globalnym, nie tylko indywidualnym, to rzeczywiście jest to mocarstwo, które posiada dzisiaj największą armię na świecie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w wystąpieniu podkreślał rolę NATO, ale zwrócił również uwagę, że Polska wypełnia swoje zobowiązania wobec sojuszu ponad wymagane minimum. Na wzmocnienie armii w tym roku nasz kraj przeznaczy ponad 4% PKB. Zachęcamy innych sojuszników do poparcia ambitnego celu wydatków na obronność, gdzie 2% PKB będzie traktowane nie jako maksimum, ale niezbędne minimum. Całe wystąpienie szefa polskiej dyplomacji trwało blisko 3 godziny. Kilka minut temu na sali plenarnej rozpoczęła się debata posłów na ten temat. O czym mówił Dawid Grygorcewicz? Dziękuję za relację. Norwegia uznała 15 pracowników ambasady Rosji w Oslo za osoby niepożądane. Poinformowało o tym norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, cytowane przez agencję Reutera. Rosyjscy dyplomaci, którzy mają opuścić Norwegię, to według norweskiego resortu spraw zagranicznych agenci wywiadu pracujący pod przykrywką. Zakaz wstępu na teren poligonu w Bemowie Piskim na Mazurach. Do najbliższej niedzieli będą tam prowadzone prace oczyszczania terenu, na którym Wojsko Polskie testuje m.in. najnowszy koreański sprzęt, czołgi i armatochaubice. Więcej w relacji Leszka Tykielskiego. Osoby chcące do najbliższej niedzieli pospacerować po tym wojskowym terenie muszą liczyć się z karą wysokiej grzywny, ale co najważniejsze, z zagrożeniem życia i zdrowia. Do najbliższej niedzieli żołnierze będą oczyszczali ten teren z niewybuchów i innych niebezpiecznych przedmiotów, których na poligonie nie brakuje. Do tego wszystkiego planowane jest także strzelanie amunicją bojową, co, jak podkreślają wojskowi, jest wyjątkowo niebezpieczne dla osób postronnych. Zakaz wstępu obowiązuje do niedzieli do 19:00. Dodatkowo wywieszone czerwone flagi i światło na masztach oznaczają, że trwa tam bojowe strzelanie. I na koniec ważna informacja sportowa. Lech Poznań zagra z Fiorentiną bez podejrzanego o stosowanie dopingu Bartosza Salamona. Klub z Poznania otrzymał dziś decyzję Europejskiej Federacji Piłkarskiej o zawieszeniu Salamona, w którego organizmie wykryta została niedozwolona substancja. Obrońca nie będzie mógł zagrać w wieczornym meczu Ligi Konferencji. O szczegółach Robert Grzędowski. Po tym, jak próbka A pobrana od Salamona po marcowym meczu z Djurgården zdała wynik pozytywny, klub i sam zawodnik zdecydowali się na przebadanie próbki B. Zanim poznamy wynik tego testu, piłkarz nie może być zdyskwalifikowany, ale może być zawieszony. I właśnie na takie prewencyjne 3-miesięczne zawieszenie zdecydowała się UEFA. Termin decyzji jednak jest niefortunny dla zespołu z Poznania, bo już dziś wieczorem Lechici zagrają z włoską Fiorentiną w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji. Salamona w składzie zabraknie. Przez najbliższe 3 miesiące nie może trenować ani grać w meczach. Chyba że skuteczne będzie odwołanie, bo Lech Poznań postanowił odwołać się od decyzji UEFA, a mecz z Fiorentiną dziś o 21:00 w Poznaniu. Robert Grzędowski, Trójka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie kraju zachmurzenie duże, w pozostałej części zachmurzenie umiarkowane, okresami duże na południowym wschodzie, na ogół bez opadów, poza tym miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na zachodzie do 17 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. IRRSO 0%. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w 1 z funkcją mycia za 1199 zł. A depilator IPL Philips Lumea Advanced za 1199 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z 30 dni to 1299 zł. Sprawdź tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. I tak zaczynamy kolejną wspólną godzinę. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Maciej Załęcki. Yeah.

zaczyna. Jak zwykle nie możesz wstać. Znów do biura, czeszesz biura. Pod nosem knot, zakładasz płaszcz. Stare duchy na przystanku znajoma, każda twarz. Już żygać ci się chce, już dosyć tego masz. Już dosyć tego masz. Drodzy Państwo, w tej godzinie pozostaniemy w tematach filmowych. Ryszard Jaźwiński porozmawia ze swoim gościem, a tym gościem będzie reżyser, który zadebiutował niedawno filmem Wiarołom, Piotr Złotorowicz. Ale może zaskoczyć Państwa, w jakiej odsłonie. No właśnie, nic nie będę mówić. Tajemnica nas otacza. Stranger Things to jeden z najpopularniejszych seriali na platformach streamingowych. A nie dość, że piąty sezon już przed nami, to jeszcze jak się okazuje, twórcy pracują już właściwie nawet nad wersją animowaną. Naszym gościem w tej godzinie będzie pan Łukasz Adamski. Myślę, że jako filmoznawca zna takie szczegóły, których zwykły śmiertelnik, takich jak ja, mam nadzieję, że państwo też nie znamy, bo przecież to miło się dowiedzieć. A w międzyczasie, drodzy państwo, tutaj sobie zerkniemy za okno, a tam sasanka, przylaszczka, cebulica. Warto jest wykorzystać wiosnę, żeby troszkę sobie poprzypominać albo poznać w ogóle przedziwne nazwy tych pięknych kwiatów. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now, the dark is too hot.

zanim zrealizuje kolejny, bo ma oczywiście takie plany, możemy go poznać od nieco innej strony, choć wciąż związanej z kinem. Z reżyserem rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Teraz przed tobą zupełnie inny projekt. Czy to jest bliższe dokumentowi, czy jednak fabule, bo o niej opowiada? Założyłem edukacyjny kanał na YouTubie i publikuję krótkie wykłady. To jest taka nowoczesna, dynamiczna forma. Próbuję zainteresować młodych widzów polskim kinem historycznym. Jednocześnie te swoje wykłady, ja jako zawodowy filmowiec po prostu przekładam polskie kino historyczne, które często jest wyśmienite po prostu warsztatowo. Staram się na jego przykładzie tłumaczyć różne aspekty scenopisarstwa, pracy kamery i reżyserii. I to są takie krótkie filmy. Do tej pory opublikowałem takie 3 analizy. No i będę to robił w miarę regularnie, na pewno do końca roku. Jeżeli uda się przedłużyć projekt, to jeszcze dłużej. Bo jest to projekt, dodajmy, stypendialny. Jest to projekt, który powstaje w ramach stypendium Ministerstwa Kultury. Wspomniałeś już o analizach 3 filmów. Powiedzmy już konkretnie, jakie to tytuły, o których w pierwszej kolejności chciałeś powiedzieć. Zacząłem od Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy, ponieważ uważam, że to jest wyjątkowo wybitny film pod względem pracy kamery i zastanawiałem się, w jaki sposób Andrzej Wajda i Witold Sobociński udało im się osiągnąć to, że film po tylu latach nadal jest świeży formalnie. Później analizowałem też pracę kamery i sposób przygotowywania scenopisów, jak być kochaną Wojciecha Jerzego Hasa, który ma po prostu no, niesamowite wyczucie rytmu w scenie. Tam właśnie w ramach tego wykładu takiego analizuję jedną ze scen z tego filmu oraz analizowałem też przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, w szczególności jedną ze scen, gdzie tłumaczę, w jaki sposób zastosować osie akcji w scenie. Także to jest taka zupełnie warsztatowa wiedza, która wytłumaczona jest na żywym przykładzie wyśmienitych polskich filmów. Czyli coś z jednej strony dla, powiedzmy, młodych filmowców, ale z drugiej strony też dla fanów po prostu dobrego, w tym wypadku historycznego kina. Tak się staram to robić i staram się nadać temu taki też nowoczesny, dynamiczny YouTube'owy sznyt. I masz, jak słyszymy, plany do końca roku. To jakimi filmami chciałbyś się zająć w następnej kolejności, teraz już niedługo? W następnej kolejności postaram się zająć się takimi bardziej współczesnymi filmami, no bo polskie kino historyczne to nie tylko te filmy robione w latach 60. czy 70., ale też na przykład Rewers Borysa Lankosza, który bardzo lubię, a którego scenariusz jest dostępny w sieci i każdy może go przeczytać. Czyli lata 50. w tym wypadku. Lata 50., ale zrobione chyba 2006. To jest takie odniesienie Borysa Lankosza do czasów stalinowskich w Polsce. Ale metody realizacji już są troszeczkę inne i wydaje mi się, że też warto o tym porozmawiać. Czyli będzie Rewers, a później? Choćby Ceka Dezerterzy. Omówię też Hiszpankę. Na pewno chciałbym porozmawiać o tym cyklu śląskim Kuca. No i kto wie, co jeszcze później. Z reżyserem Piotrem Złotorowiczem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaśmiński. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You stay skinny, don't you go? magazine. Your name's forgotten. Go on, cut yourself clean. Why must you answer? You think you're bad. Tak to jest z człowiekiem, że przyzwyczaja się do tego, że jest jak jest i myśli, że tak jest wszędzie, ale tak nie jest. Na przykład na świecie głosowanie nie jest taką oczywistością, a my możemy głosować i trzeba wykorzystywać, znaczy też można nie wykorzystywać. To wolność wyboru, ta wolność też nie jest wszędzie. Drodzy Państwo, pogłosujmy, głosujmy. Daria Zawiałow, Demo Song. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Tylko we mnie się odbijasz. Trójka do trzeciej. No! W nocy, drodzy Państwo, 6 listopada 1983 roku w Hawkingstown, Indiana, w tajemniczych okolicznościach znika 12-letni chłopiec i zaczyna się cała seria. Seria towarzyszy nam właściwie od 7 lat. Stranger Things za 2 lata prawdopodobnie się zakończy, ale to nie koniec. Naszym gościem jest filmoznawca pan Łukasz Adamski. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Fenomen. Nie da się ukryć, że jest to fenomen, a biorąc pod uwagę, że serial towarzyszy nam od 2016 roku, mamy 2023 rok, prawdopodobnie zakończy się w 2025 roku, to toż jest właściwie całe pokolenie, które wychowuje się na Stranger Things, horror, dramat, science fiction, wszystko w jednym. O czym są pana zdaniem tak naprawdę te historie? Abstrahując oczywiście od kontekstu lata 80, zaginięcie, ten cały kryminalny aspekt tego i detektywistyczny, to o jakim świecie, o jakich problemach, o jakich zwyczajach tych współczesnych opowiada ten serial? Ja myślę, że taki sukces tego serialu przy pierwszym sezonie wziął się z tego, że Hollywood zaczęło grać na nostalgii pokolenia, tego mojego pokolenia też wychowanego w latach, no u nas 90. na kasetach wideo, na VHS-ach, które dopiero po upadku PRL-u do nas przyszły. Natomiast no, to jest to pokolenie wychowane w 80-sach, tak, w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Na tym kinie ery reaganowskiej, na tym kinie ery tego takiej kontrrewolucji konserwatywnej Ronalda Reagana. No i wtedy mieliśmy bardzo dużo właśnie takiego optymistycznego kina, jednocześnie kina, w którym to był zdefiniowany ten zły, ten czarny charakter, najczęściej Rosjanin, no bo to był koniec zimnej wojny tuż przed pierestrojką i z jednej strony no, nawet opowieści o Rocky Balboa, tak, miały ten taki smak politycznych gdzieś opowieści, tak jak Rocky 4, w którym to widzieliśmy walkę z Imperium Sowieckim uosobionym przez Iwana Drago. No i to pokolenie, które pamięta tamten czas przez pryzmat kaset wideo, wypożyczalni kaset wideo, sielskiego dzieciństwa, dorosło, ma 40 parę lat, ma już swoje pieniądze, ma już pieniądze na to, żeby wydawać je na t-shirty, długopisy, figurki różne i po prostu Hollywood wiedziało, że to jest, mówiąc brzydko, target. No i na tym zbudowało ten fenomen. No proszę zauważyć, że tuż po Stranger Things Sylvester Stallone odrodził, no właściwie no, może nie do końca on, ile już tutaj Afroamerykanie, oni napisali serię Creed, pierwszy film, w którym to Stallone jeszcze odnowił tą rolę Rockiego. Zresztą świetny film. W tym roku, w zasadzie no ile, trzy tygodnie temu mieliśmy premierę Creed 3 już bez Stallone, ale on też był zbudowany na tej nostalgii. I na tej nostalgii bardzo dużo innych produkcji. No, Cobra Kai na Netflixie się pojawiła, czyli reaktywacja Karate Kid, która również w tą stronę poszła. Później z lat 90. już zaczyna się odgrzewanie tych produkcji z lat 90. No przecież seria Krzyk to jest również sięgnięcie po lata 90., 96. rok, dosyć blisko lat 80. Więc to jest po prostu nostalgia i to, że Hollywood zarabia na tym, że my się wychowaliśmy, my, moje pokolenie w tym czasie i dlatego taki sukces. Myślę, a później to, co tutaj, no później ten serial Stranger Things zgarnął gdzieś nową widownię i ta widownia z nim dorastała. Proszę zauważyć, że ostatni sezon, czwarty, dlatego jest zatopiony już w taki klasyczny horror, a nawet są elementy body horroru, takiego wziętego z Davida Cronenberga, gore elementy. To jest bardzo krwawe. Dlaczego? Dlatego, że widzowie nie tylko kochali body horror w latach 80., tak? Kiedy to Nagi Lunch powstał, kiedy Cronenberg Muchę zrobił, ale ci widzowie, którzy 7 lat temu zaczęli oglądać Stranger Things w wieku 11 lat, w wieku 12 lat, no dzisiaj są już pełnoletni, więc oni też oczekują, że ich bohaterowie będą z nimi razem dojrzewać i te Stranger Things będzie wchodziło w bardziej takie ponure i mroczne rejony. Wychodzi z tego, że wszyscy oglądają Stranger Things bez względu na na wiek, a więc taka produkcja łącząca pokolenia, bo w takim razie i rodzice, i dzieci mogą obejrzeć, jakkolwiek każdy widzi zupełnie inne historie w tym. Ale co znaczyłaby ta nostalgia? Ta nostalgia by znaczyła, że ona nie zawsze chyba aż tak bardzo występowała i występuje, że coś się wydarzyło po drodze, że jednak to pokolenie 40+ z takim sentymentem sięga do tego świata w gruncie rzeczy unplugged. No, na pewno dzisiejsza rzeczywistość i to, że z jednej strony ona jest zanurzona w technologię, no teraz widzimy, co się dzieje w tym skoku w postaci czatu GPT, który też myślę, że w jakimś stopniu to, co dzisiaj widzimy, te nastanie sztucznej inteligencji w takim wymiarze, w jakim ono ostatnio zostało przedstawione, też było już pokazane w innym filmie lat 80., czyli w Terminatorze pierwszym i później w drugim Terminatorze z 91 roku. Więc z jednej strony na pewno jest jakaś taka chęć do tego powrotu, już też zmitologizowanego powrotu do tej pewnej czystości takiej, to znaczy do takiego świata podzielonego na taki jasny podział dobro-zło, czarne i białe. Takiego właśnie świata jak w latach 80., kiedy wiedzieliśmy, kto jest wrogiem, kiedy Amerykanie wiedzieli, że wrogiem są Rosjanie, wrogiem jest Związek Sowiecki, komuch jest wrogiem, tak? I my wiemy, z kim walczyć. W latach 90. w tej erze clintonowskiej, tego gospodarka głupcze, tego końca historii, o którym mówił Francis Fukuyama, tego braku wroga, co wszystko się skończyło w 2001 roku wraz z atakiem na World Trade Center. No jednak te lata 90. też naznaczyły tą popkulturę w inny sposób. I to jest w ogóle szersze też psychologicznie, no jeżeli spojrzymy w 2016 roku na sukces przecież Donalda Trumpa, no to on też był taką parodią Ronalda Reagana z lat 80., taką komiksową postacią wyjętą gdzieś z tego właśnie kina lat 80., tak? On zresztą bardzo dobrze bazował na tej nostalgii. On grał sobie tą nostalgią jako człowiek z Hollywood, człowiek z show biznesu, wiedział, jakie przyciski gdzieś tam wcisnąć, żeby jednak uruchomić pewną sympatię do siebie, taką właśnie zanurzoną w popkulturze. I myślę, że Stranger Things i te produkcje, które się pojawiły właśnie bazujące na tych latach 90., latach 80., takie są. To oczywiście to też nie jest tak, że nagle bracia Duffer się pojawili w 7 lat temu i zmienili wszystko tym Stranger Things, bo powoli dochodziło do tego. No, proszę spojrzeć, jak Tarantino z Rodriguezem dali nam Grindhouse, te dwa filmy. One z kolei nawiązywały do lat 70., ale też do kultury kaset VHS z lat 80., więc to tak powolutku gdzieś szło w tej popkulturze, no i w końcu eksplodowało i to zaraz pewnie zniknie. Zaraz będzie bazowanie, tak jak już powiedziałem, do tego okrzyku mówiłem, na nostalgii lat 90., później będzie bazowanie na nostalgii lat 2000, tego, co się działo tuż po World Trade Center, no bo po prostu pokolenie kolejne dorasta i ma kasę, żeby wydawać, no, czy to w kinie, czy to gdzie indziej. No, żyjemy w erze globalnego kapitalizmu, więc tak to wygląda. Wszystko jest monetyzowane. Zobaczymy, sprawdzimy, mamy na to jeszcze kilka lat, dowiemy się i porozmawiamy na pewno na ten temat. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Łukasz Adamski, filmoznawca. Dzięki.